الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ضرب لکم مثلا من انفسکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے تمہارے اپنے جو شریک ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر تم جو کام کرتے ہو اس بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا کیا تمہارے نوکروں میں سے ایسا کوئی ہے جو اس رزق میں برابر کا شریک ہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور پھر تم اور تمہارے غلام نوکر سارے برابر ہو جاؤ کیا ایسا کوئی ہے تخافونہم پھر تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے پیسہ خرچے کرتے وقت ایسے ہی ڈرتے رہو جس طریقے سے کہ تم پیسہ خرچے کرتے وقت اپنے کام میں اپنے شریکوں سے ڈرتے ہو جو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون ایسی اللہ تعالیٰ تفصیل فرماتے ہیں کہ ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھنا چاہے جب تم اپنے نوکر کو شریک نہیں کرتے اپنے ساتھ تو اللہ کے ساتھ تم شریک کیسے ٹھہراتے ہو بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم بلکہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ہے یہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہش کی بغیر علم کے اور کون ہدایت پر آ سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا اے مخاطب آپ اپنے آپ کو خالص دین کے لیے وقف کر دیں اور اتباع کریں اس فطرت کی جو اللہ نے لوگوں میں رکھی ہے اور اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں یہ سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے ڈریں نماز کو قائم کریں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں لوگوں میں سے بعض نے تو دین حق کے اندر گڑبڑ والی چیزیں ڈال کے مختلف فرقے بنا دیے اور ہر کوئی اپنے فرقے کے بارے میں عمل کرنے کے لحاظ سے بہت خوش ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت تو خالص اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ اس انسان سے اس تکلیف کو دور کر کے راحت دے دیتے ہیں تو ان میں سے بعض پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری بھی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حکم کرتے ہیں پھر فائدہ اٹھا لو عن قریب جان لیں گے ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان کے ساتھ باتیں کرتی ہے کہ شرک کیا کرو؟ ایسی تو کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور جب انسان کو ہم راحت دیتے ہیں تو تکبر کرنے لگتا ہے, جب اس پر اس کے اعمال بد کی وجہ سے کوئی مصیبت بھیجتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. کیا یہ دیکھتے اور جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو خوب کشادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو ایمان والی ہو. اے مخاطب, آپ اپنے مال میں سے رشتہ داروں کا حق دیا کریں, مسکینوں کو دیا کریں, مسافروں کو دیا کریں. یہ اللہ کے راستے میں دینا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوگا, یہ کامیاب ہیں. اور جو تم دیتے رہتے ہو رشتہ داروں میں کچھ ہدیہ وغیرہ نوتا کہ تاکہ وہ پھر آگے بڑھ کر دوبارہ واپس کریں, فلا یربو عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے. ہاں جو تم اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ صدقہ دیتے ہو, فاولئک هم المضعفون, یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اضافہ اور دگنا ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق دیتا ہے, تمہیں موت دے گا, تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. کیا ان معبودان باطلہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان اوپر والے کاموں میں سے کچھ کر دکھائے, زندہ کرے, رزق دے یا مارے؟ سبحانہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, وہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جن کے ساتھ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ دیکھو جن تمہیں پیدا کیا, زمین و آسمان کو پیدا کیا, بارش برساتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا حساب و کتاب کے واسطے بھی کوئی مشکل نہیں. آخر میں فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے اور بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں, بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم نے دو چار بتائی ہیں, یہ زمین و آسمان وغیرہ. اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ ان کے بارے میں آج پہلی مثال یہ دی کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اپنے کاروباری جو تمہارے کام میں شریک ہیں ان کے لحاظ سے ایک مثال دیتے ہیں. مثال یہ دی ہے کہ کچھ تو لوگ تمہارے ساتھ کام میں شریک ہیں, آدھا پیسہ تمہارا آدھا ان کا ہے, اور کچھ تمہارے نوکر ہیں, خادم ہیں یا غلام ہیں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے خادم جو ہیں, نوکر, غلام, تمہارے مال میں شریک ہو جائیں؟ برابر ہے مال تمہارا, لیکن تمہارے مال میں وہ برابر کے شریک ہو جائیں, تم یہ چاہتے ہو؟ اور پھر اگر تم اپنے مال میں سے بھی خرچ کرنا چاہو تو ڈرتے رہو کہ نہیں ان سے پہلے پوچھوں گا, کیونکہ ہمارے غلام بھی ہمارے مال میں شریک ہیں, ان سے پوچھ کر ہی اپنے مال میں سے بھی پھر خرچے کریں گے. کیا ایسا تم کرتے ہو, پسند کرتے ہو؟ ظاہر ہے نہیں کرتے. اپنے غلام کو تم غلام کا درجہ دیتے ہو, اپنے مال میں اس کو شریک نہیں ٹھہراتے ہو, حالانکہ تمام چیزوں میں وہ غلام اور تم مشترک ہو. تم بھی مخلوق ہو, انسان ہو, آنکھ ناک وغیرہ تمہارا بھی ہے, ان کا بھی ہے. صرف ایک چیز میں فرق ہے تمہارے اور تمہارے غلام میں, کہ تم مالدار ہو اور وہ غریب ہے. صرف ایک وصف میں تمہارا نوکر تمہارے ساتھ شریک نہیں, باقی تمام کاموں میں مشترک ہے. تو تم اس کو اپنے ساتھ برابر کا شریک نہیں بناتے ہو, جبکہ ساری چیزوں میں وہ شریک ہے. ایک چیز میں فرق ہے کہ تم مالدار ہو, وہ مالدار نہیں. اور اللہ اور مخلوق, اس کی تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جب پتھروں کو, بتوں کو یا کسی انسان کو شریک ٹھہراتے ہو تو اس شریک کی اور اللہ کی تو کوئی آپس میں نسبت اور تناسب ہی نہیں ہے. تمہارے اور تمہارے غلام کے درمیان تو پھر بھی نسبت اور تناسب تھا, اس کو تم اپنے ساتھ شریک نہیں بناتے, اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کیوں بناتے ہو؟ فرمایا کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون. ہم کتنی تفصیل سے مثال بیان کرتے ہیں, لیکن مثال بھی اس کو فائدہ دے گی جس کی عقل ہے اور سمجھ ہے. بندہ شرک کر کر کے نا, بندہ شرک کر کر کے عقل کھو بیٹھتا ہے, مت ماری جاتی ہے, صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اگر کچھ صلاحیت ہو تو کیسے پتھروں کے سامنے یا درختوں کے سامنے جھکے گا؟ اس لیے فرمایا نفصل الایات لقوم یعقلون. دوسری بات فرمایا, حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, ظلموا اہواءہم بغیر علم, یہ خواہش کی پیروی کرتے ہیں. آپ یقین کریں جی, ویسے لوگوں نے توہمات بنائی ہوتے ہیں, فلانی جگہ میں گئے تھے تو یوں سلامی کی تھی تو یہ ہو گیا تھا, فلانی جگہ گئے تھے تو کیل درخت پر گاڑا تھا تو دانت کا درد ٹھیک ہو گیا تھا. ویسی توہمات اور فضولیات بنائی ہوتی ہیں دیکھو بھائی کسی نے ایک سے دعا کرانی چاہیے, دوا لینی چاہیے. دعا کرنا اپنی بیماری کی یہ شریعت کی طرف سے سنت ہے, اور یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ میں اس کے بغیر ہی یوں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری وقت دوائی حاصل کی ہے وغیرہ. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا چاہیے, ان کے پاس بیٹھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے. ان کے اوپر جو انوار و برکات آ رہے ہوتے ہیں نا جی, وہ بندہ جب قریب بیٹھتا ہے تو اس سے خود فائدہ ہوتا ہے. مزید آپ ان سے کوئی سبق پوچھیں, کوئی مسئلہ پوچھیں, کوئی ذکر پوچھیں اور دعائیں کرائیں, ان سے فائدہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مسجد میں انوار و برکات امام کی جگہ پہ برستی ہے, جہاں امام نماز پڑھاتا ہے وہاں. پھر اس کے ساتھ قریب جو پیچھے مؤذن ہوتا ہے اس پر, پھر اس کے دائیں طرف, پھر اس کے بائیں طرف, پھر اس کے دائیں طرف, پھر اس کے بائیں طرف, یہ یوں پھیلتے پھیلتے پھر پوری مسجد میں جاتی ہے. حدیث میں فرمایا نا کہ میں اگر بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو تم قرآن اندازی کرو گے اور لڑائیاں کرو گے کہ آج میرا نمبر پہلی صف پہ, آج میرا نمبر. اب یہ انوار و برکات ایک مخصوص مکان کے لحاظ سے ہوئی ہیں, اسی طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی انوار و برکات ہوتی ہیں. تو جو جس حد تک اسلام سبق دیتا ہے, اجازت دیتا ہے, وہ حاصل کرنا چاہیے, اور توہمات کے پیچھے پڑ کے اپنا رزق بھی ضائع, اپنے وقت بھی ضائع فضول اس طریقے سے, یہ شرک ہے. فرمایا یہ جو لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ اتباع کرتے ہیں احواءہم, اپنی خواہش کی, اپنے فارمولے بنائے ہوئے ہیں, اپنے قصے بنائے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے چلتے پھرتے رہتے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ, جو لوگ یوں اللہ سے دور بھاگتے ہیں, دور راستے کی طرف جاتے ہیں, تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, ان کو گمراہ کر دیتا ہے. فرمایا پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اے مخاطب, آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ خالص اللہ وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود بنائیں. فاقم وجہک للدین حنیفا, آپ اپنے آپ کو دین حق کے لیے جو صراط مستقیم ہے, دیگر ادیان سے ہٹ کے اپنائیں دین حق کو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اور لوگو اتباع کرو اس فطرت کی جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ و ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ماحول اس بچے کو بعض دفعہ موافق نہیں ملتا, یہودی عیسائی ہو جاتا ہے, موافق ملتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے. ایک تو فطرت کا یہ معنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک صلاحیت رکھی ہے, اور وہ صلاحیت ماحول موافق نہ ملنے کی وجہ سے دبی رہتی ہے, دبی رہتی ہے. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ماحول اچھا نہ ملنے کی وجہ سے وہ دبی رہتی ہے, اور جب مدت میں کہیں وہ جو دبی ہوئی صلاحیت تھی حق کو قبول کرنے کی, جیسے اس کو ماحول موافق وغیرہ کوئی بیان سامنے آیا, وہ فوراً ابھر کے سامنے آ جاتی ہے اور حق کو قبول کر. آپ نے دیکھا نہیں ہے بہت سارے لوگ, جناب اتنا عرصہ ہوا وہ ڈاکو تھے, اتنا عرصہ ہوا فلان تھے, یوں اچانک کیا ہوا کہ ان میں تو انقلاب نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ بڑے سوم و سلات کے پابند, جو لوگوں کے ڈاکے ڈالتے تھے آج لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. وہ کیوں ایسا ہوا؟ وہ ان کے اندر جو اسلام کے حق کے قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ماحول موافق نہ ہونے کی وجہ سے دبی ہوئی تھی. جیسے ماحول موافق آیا وہ فوراً بکھری اور وہ باہر آ گئی, موسم کے مطابق آئی نا بارش, وہ جو اندر تھی فطرت وہ باہر زندہ ہو کے آ جاتی ہے. فطرت اللہ التی, فرمایا اس فطرت کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے, فطرت اسلام رکھی ہے, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے, اور انسان اس کو قبول کرے تو یہی سیدھا راستہ ہے. فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, قرآن خود بھی کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ وہ فطرت ہے کیا اور رکھی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا بہت دفعہ ماحول معاشرے میں ایسے بندے ہوتے ہیں, ایک زمانہ ان کا ایسی گمراہی میں چلتا رہا ہوتا ہے, بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کبھی صراط مستقیم پہ آئیں گے ہی نہیں, اور اچانک ایسا ہو جاتا ہے. فرمایا اسی ذات کی طرف ہر وقت رجوع کر کے رہو, وہی سب کچھ کرنے والی ہے, منیبین الیہ, اسی سے ڈرتے رہو, نماز کو قائم کرو, شرک نہ کرو, بس تمہاری کامیابی ہے. لوگوں نے دین حق میں بھی مختلف اپنی مرضیاں داخل کی اور فرقے بنا لیے. اب آپ سمجھتے ہو کتنے فرقے پاکستان میں, تو فرقوں کو سمجھنا بڑا آسان کام ہے, دوسری دنیا میں تو ذرا اور مشکل ہے. لوگوں نے دین حق میں اپنی خواہشوں کو داخل کر کے فرقے بنا لیے. وکانو شیعہ کئی گروہ ہو گئے. وکل حزب بما لدیہم فرحون ہر کوئی اپنی وہ جو جماعت بنائی ہوئی ہے اس پہ بڑا خوش ہے اور اس کے پاس کچھ دلائل کچھ واقعات کچھ کہانیاں کچھ قصے بھی ہوتے ہیں اور اس پر وہ خوش ہے. بھائی ہر وہ قصہ وہ کہانی وہ درست ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے, موافقت آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو قرآن و حدیث سے دور کرتا ہے وہ قصہ واقعہ وہ صحیح نہیں ہے. فرمایا جب ہم انسان کے اوپر کوئی تکلیف لاتے ہیں تو یہ انسان اللہ کو خالص پکارتا ہے, جب تکلیف دور کرتے ہیں تو پھر کہتا ہے وہ میں نے منت مانی تھی نا فلانی جگہ کی, فلانی وہ جو تیل مانا تھا جی اس طرح کیا تھا نا وہ اس لیے ہو گیا. بھائی اللہ کے فضل سے ہوا ہے. جب انسان کا کوئی کام ہو جائے کبھی بھی اپنی طرف نسبت نہ کرے کہ میں نے نفل پڑھے تھے, میں نے دعائیں کی تھیں, میں نے ذکر کیے تھے, میں نے صدقے کیے تھے, وہ میرے اعمال کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. یہ خطرناک موڑ ہے, اس میں تعلی آ جاتی ہے, عجلت آ جاتی ہے, خطرہ ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے. جب بھی کوئی کام ہو بے شک آپ کو اندازہ ہے کہ میں 2 مہینے سے دعائیں کر رہا تھا, آپ یہ کہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوا ہے اور عطا کرے گا. یہ شکر ہے, یہ عاجزی ہے, اللہ اور عطا کرے گا. فرمایا پھر یہ شرک جب کرنے لگتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا اس کی ناشکری کرنے لگتے ہیں, پھر ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فتمتعو ٹھیک ہے پھر خوش رہو چند دن, فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. فرمایا امنزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا یشرکون, کیا لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے اور وہ دلیل آ کے بولتی ہے, فہو یتکلم وہ بولتی ہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ, یہ اللہ کو بھی سجدہ کرو, غیر اللہ کو بھی کرو, فلاں بھی کرو. کیا وہ دلیل ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں. اللہ نے دلیل بھیجی پیغمبر, اللہ نے دلیل بھیجی آسمانی کتابیں, اور وہ تو سارے دلائل اللہ وحدہ لا شریک توحید کی دعوت دیتے ہیں, رسالت اور فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں, شرک سے تو وہ بچانے کی دعوت دیتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, جب لوگوں پر کوئی راحت پہنچتی ہے فَرِحُوا بِهَا اکڑنے لگتے ہیں, تکبر کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب کوئی لوگوں کو اعمال بد کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ نے کبھی ہماری دعا سنی نہیں ہے, بس ہم تو غریب فقیر اور بڑے گناہگار لوگ ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. کوئی راحت آئے تو تکبر میں مبتلا ہو جائے, یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے, اور کوئی مصیبت آ جائے تو مایوسیاں کرنے لگ جائے. نہیں دیکھو بھائی اللہ کے پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں, اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی, اور روتے تو ہیں, روتے اس لیے ہیں کہ میرے بیٹے کی کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے, کوئی ماحول ناموافق مل جائے تو یہ پیغمبرانہ ورثے سے کہیں دور نہ ہو جائے, وہ روتے اس لیے تھے. تو 40 سال کے بعد دعا پیغمبر کی قبول ہوئی, لیکن وہ تو بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں, بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں چلو پھرو گھوم جاؤ شہروں میں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ ملائے گا میرے بچوں کا, سب ملاقات ہو جائے گی. یعنی 40 سال تک دعائیں. ہم تو جناب صبح دعا کرتے ہیں نا, دوپہر کو مولوی صاحب سے کرتے ہیں, ذرا خیال کرنا مولوی صاحب زہر میں ہمارا ایک پریشانی ہے دعا کرنا ہمارے لیے, اور شام کو تھوڑی سی دعا کی دو, دوسرے دن کہا اللہ کیا ہے, اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا, مانگ مانگی ہے. ہرگز نہیں, اس میں بہتری ہوتی ہے, اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. جو دعا میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ذخیرہ آخرت ہو رہا ہوتا ہے, ثواب جمع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جب راحت پہنچے کوئی تکبر کرے صحیح نہیں, کوئی مصیبت آئے مایوس ہو جائے صحیح نہیں. دیکھو رزق اللہ کے قبضے میں ہے, جس کو چاہے بہت دے, جس کو چاہے تنگ دے دے. بہت سے غریبوں کو بہت دیتا ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے صاحب صلاحیت کم عاقل عاقل آیت ہوں مذاہب کم جاہلن جاہلن تلقاہ مرزوقہ, اس کی ایسی سنت ہے کہ جب دینے پہ آئے تو جاہل جاہل ترین جاہل کو اتنا دے دیتا ہے اسے سنبھالا ہی نہیں جاتا, اور سمجھدار اور باصلاحیت پڑھے لکھے کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اس کی مرضی ہے, اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے, ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور فرمایا تم اللہ کے راستے میں دو, اپنے رشتہ داروں کو دو, مسکینوں کو دو, غریبوں کو دو, لیکن یاد رکھنا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, جو بھی تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس میں اللہ کی رضا مقصد ہو تو فائدہ ہوگا, ریاکاری مقصد ہو تو فائدہ نہیں نقصان ہوگا. یریدون وجہ اللہ فاولاکم مفلحون, یہی کامیابی. اور تم جو دیتے ہو رشتہ داروں میں مربن لیربوا, ہدیہ دیتے ہو رشتہ دار کو شادی پر تاکہ وہ میرے بیٹے کی شادی پر تھوڑا سا بڑھا کے دے, نوتا جس کو کہتے ہیں, ہرگز ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے. دوستو ہدیے کی تعریف, ہبہ کی تعریف یہ, تم اپنے رشتہ دار کو کسی ساتھی کو ہدیہ دو اللہ کی رضا کی خاطر, اور اس سے واپسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ تمنا نیت آرزو نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں یہ مجھے ہدیہ دے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جس کو ہدیہ ملا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ ہدیہ دینے والے کو کچھ ہدیہ دے, نہیں تو کم از کم جزاک اللہ خیرن احسن الجزا فی الدارین. دونوں رخ سمجھیں, ہدیہ دینے والے کو یہ چاہیے کہ واپسی کی نیت نہ ہو, ثواب ہے. جس کو ملا ہے اس کو یہ چاہیے کہ ہدیہ دینے والے کو کچھ دے اگر صلاحیت ہے, اگر غریب ہے جزاک اللہ خیرن احسن الجزا. فرمایا پورا ہو گیا, اس کا بدلہ اس نے دے دیا. تو فرمایا کہ تم جو دیتے ہو تاکہ وہ مال بڑھے, فلا یربو عند اللہ, اس نیت سے جو دیتے ہو رشتہ داروں کو پھر وہ زیادہ دیں گے. وہ دیکھتے ہو نا, آپ لوگ جانتے ہو دعوتوں پر لوگوں نے جناب کاپیاں رکھی ہوتی ہیں, نام لکھ رہے ہوتے ہیں, فتح خان نے اتنا دیا, نور محمد نے اتنا دیا, یہ کیا بات ہوئی ہے. ہدیہ ہدیہ ہونا چاہیے, چھوڑو کاپیوں کو, جس کی مرضی ہے دے, جس کی مرضی ہے نہ دے. اور جو تم دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر, تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, یہ بڑھتا ہے, یہ بڑھتا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دو, زکات دو, ہدیہ دو, ہبہ دو, یہ بڑھتا ہے. اللہ کی تعریف, اللہ کی پہچان یہ ہے, تم کو پیدا کیا, تمہیں رزق دیتا ہے, تمہیں مارے گا, دوبارہ زندہ کرے گا. کیا معبودان باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے, زندہ کرے, موت دے یا رزق دے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, سب کچھ اللہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے, تمام وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان سے بے نیاز ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب دیر سے آئے. Thank you.